شرکونه کفرونه کوي او پدی را نیول کوله ما ترکن نو می فریح علیها پدی زم کبان من دابا اس یو ژوندے شی بن فریح نه وي اگر څوک چې ظلم کوي نو دغه ورته ټول معاشره سره نقصان وکړي دې روح المانی د ابو هريره او د ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړي یو کس یو ځل لري صحابه کرام روان دي وي ویرا دا ظالم چې ظلم کوي کړه نو دې ځان له نقصان نه سي لکه ما اس خلکو خو خو خپل کار دي نو زو له سره دعوت ورکوم او زو له سره امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوم او ځان باندې سزا را ابو هريره رضی الله عنه او ادلی او سړینا وی ظالم ضرر نه رسي مگر ځان تا نا ورته دایې سو وی قسم می دی په الله اغزان یو مارغان چې پجالو کې د ډېر کمزوري د وجن هلاکی نو من ظلم الظالم دا ظالم د ظلم د وجن ظالم یوازې ځان له تکلیف نه رسي ور ظالم د نوباران بن شو یوازې د له تکلیف دې کټول انسانیت او مخلوق له تکلیف دې ظالم ظلم کوي نو بادشاه ظالم مسلط شو نو نقصان ټول خلق لره اغه شان قول ابن مسعود رضی الله عنه ای بوي وی ان قریب دا واړو واړو ګنګټ او دا واړو واړو حشرات لر دیل په دې سوراخونو کې چې عذاب ملاویږي نو داد بنی آدم د ګناه د وجنا او بدايات لستو الله وی کما د دې ظلم د خلکو د ظلم د وجه نرانی ول کوله نو ما ترک علیها من دابا نبی وی پریخ په دې مکه سی او ژوندې شه ولکی اخرهم الى اجل مسمن دیو جنا تامر بالمعروف و نهی عن المنکر او د ظلم نه د خلکو بندول اگر کس په کس پورې وای بدره دی وای دا غره د دې د فارم دی چې دنیا کې عذاب عام را نشي او اخرت کې الله پختنه او تفوسونه کې ولکی اخرهم الى اجل مسمى لیکن رسوک یلا دی غنی ته معلومیتا فَإِذَا جَا عَجَلُهُمْ كَلَ چِرَا وَشِنِي تَدْدُوِي لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَتًا نُرُسْتُكِي وَنَئِ دَاغِنَي وَلُغُنْتِ سَاعَتْ او چِكَلَ نِيْتَ لَا رَاغِلِنَا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نُو دَيُرُ عَنِّكِ دَيْنِشِي او ابو حازم چهولوی عالم ترشه او مشعور و آخیر ناغوی ده ظالم بادشاہ ده ظلم رد کرو ده ظلم رد کرو نو بیا بادشاہ وی قتلو میں او یو وزیر و غیش فارس کولو نو ای بادشاہ وی قتلو میں او وزیر وی می قتلو او یغ دوارو پوری خاندن بیاس جاتا پوسو کو چی دا یو خستا مرگر رکن چاو یر امیو قتلو او یر دا عالم نرتو مو خاندن چی بادشاہ وی قتلو میں نوم تو خاندن نو یغ دا آیاتو ری وی دا یو وی چی وجن میں او بل وی چی می وجن یو من ایتر واندی که یو بل رستو کئی او اللہ وی چې نیټ راشي نورستو کیږي نه او چراغلی نه د نورو اندی کیږي نه تاسو یقین دای د الله په کتاب باندې و یجعلون لله ما یکرهون او مکرروی دای د الله سره ما هغه الله لګر زویو مکرروی هغه یکرهون چې ځان د پاره بدګنی یعنی لونو نسبت الله ته کوي وتصفوا السنتهم الكذبا او بیانوی جوی د دوی دروغ ان لهم الحسنى چې دوی د فارا نیک بدلو یو جنت وې آیات کې ګوره اشکال له خصوص ولو کوي مشرکان او بویدا ملائک العیاذ بالله الله لړې دروغ وی او بل طرف لوي جنت موږ د فارا وې وجه د اشکال دا چې مشرکان د مکی خود دوباره ژوندون قائل لو نو دلته څنګه وای واتا سیفو السنتهم الكذب ان لهم الحسنى چې دې لپاره جنت ته یو سره دوباره ژوند نه مری نو جنت په کوم ځای کې ومني دا اشکال داغي جواب علما او مختلفو طریقو سره کړي یو څو جوابونه دې کې روح المانیم داغي ذکر کړي امام قرطبی هم ذکر کړي اشکال باندې چې سره پوښي شي نو ال داغي په جواب پوي دا اشکال جواب ادا یو دا جواب دے چې دا د هغه چا په اعتبار وای کافرو کې بازي دوباره ژوندون منلو د ټولو دا اتفاقی عقیده نو بازي وی هر قیامت شمړی بجوند کی نو دار آغی پہ اعتبار وی وَتَصِفْ وَالْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ عَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا یو جواب دار جو امداری چی دا خبر بالفرض و تقدیر دا دا خبر بالفرض و تقدیر دا اے کافر وی دوبارہ جون نشتا جنت او دوزخ نشتا او کچری دا سی شول نو عَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا لکه سوره کهف کرا روان دي اغه باغ والوي وما اظن الساعه قائمه زما دا یقین نشه چې قیامت به قائم شي ولا اردت الى ربي وي بالفرض وتقدير لکه راته چې څنګه وي چې قیامت به راځي نو کرب لو اپشم نو ان لي عنده للحسنى مال والتم الله خغوري لکه دل تیرا لخکته نو دا خبره بالفرض وتقدير دا دریم جواب دا او دغه اشکال او دریم جواب دا چې د حسنان مراد دی کې د بازي پنځ باندې بنی نو زامن دي وتصفوا لسنتهم الكذبا او بیان وی جبی د دوی درو ان لهم الحسنا چې دوی د فارا دا کول له امام مجاهد چې حسنان بنین مراد دي خو دغه علما خو خکړي نه وي د حسنان جنته څخه مراد ده دا رستو آیات تی قرینه را ان لهم الحسنى چی دوی د فار جنت ته لا جرم دی کی شک نشتا ان لهم النار چی بشک د دی کافرانو د فار اور دے لا جرم لا بد او لا شک دی کی شک نشتا چی بشک دوی د فار اور دے وانهم مفرطون او دیب په دی اور کی هیر کړي شي الله باندې خو هیر نه راځي خدا سے معاملہ ور سرو کی لکا سوک دی ہیری او یاد کی دینی نو یو مانا ابن کثیر دا مفرطن دا کرے وَأَنَّهُمْ مَنْسِيهُنَ فِيهَا او دیو پری اور کی پری خودیشی اے مترکون فیہا یو مانا دی دے کداو او بعد مانا کرے مفرطن اے مقدمون الیہا دیو دی اور تولوان نکلیشی اجلال شریف کی وئی یو قرأت فمفرتون کی مفرتون ام دے کسر در آرا مفرتون کی یو قرأت دا مفرتون ام دے نو بیا مانا سو وانہم مفرتون اے مفرتون دی دا حد نتجاوز کون کی تاللہ اے قسم نپالا لقد ارسلنا الى امم بے شکر علی گلیو منگا پیغمبران الى امم امتن تا من قبل کتا نمخ کے حبیب انبیاء علیہ السلام چې مرولې غلې ورته د دین دی ایمان او توحید بیان کولو فزین لهم الشیطان اعمالهم نو خیسته کړو دغه په خوانو متونو ته شیطان هغه ناکارا مړونه د دوی پاغي کلکړو او انبیاء علیہ السلام دعوت ته نه پرې خل فهو ولیهم اليوم نو دغه شیطان چې په خوانو متونه گمراه کړو هغه دوست دی موجوده او کافر دی نن رز ناغی تیسا خیر وی رسول و جریب تکنی خیر امومی فهو ولیهم اليوم نو دغ شیطان چه پخانی امتو نے گمرا کرو آغا دوست دی کافر دی ننرز ولهم عذاب علیم او دوی د پاربوی عذاب دردناک وما انزلنا علیک الكتاب او ندر علیگل منگ حبیب پتابانی کتاب قرآن پاک میں ندر علیگل مگر در علیگل مقصد سرے إلا لتبين لهم الذي مگر دې د پاره چې بیان وکړي خلکو لږه مسائلو اختلافو فی چې دای اختلاف کړل لپاره کې وایي د قران دراتلو مقصد دار غره کلام دایر کو بین النفی والاثبات نو کلام چې دایر شي بین النفی والاثبات ناغه فائدہ د حصر او د اختصاص کوي یعنی قرآن د نورو ډیرو خبرو د پاره راغله خو خاص مقصد دار الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مگر چې بیان کی دوی تا د هغه مسائل چې د اختلاف کړي پائے کی د دې نه ور یو عالم د دې خلق له هغه مسائل بیانې چې سنت ته او د پبدت کې مبتلا دي او توحید دې دې په شرک کې مبتلا دي او کدی وی دا شرک او دا بدعت او رسومات او منکرات په فزه پرېزم یره په دې بر اثر خلک اختلاف وکي راشه خوغه خوغه ناتونه او شیرونه اور لوای او نور داسی او کیسه کہانی ور توکوا نو دا قرآن دا مقصد نه خلاف خبر الا لتبین لهم الذی اختلفوا فی مگر دیر فارش بیانو کتے حبیب دویتا دا غم سائلو چی دے اختلاف کرنے پائے کی نوشان آیات سورہ زخرف تائیدو لی کئی جان فردرش پیتم وَهُدًا نَوْدَا قُرَان هِدَایَتْ تَي وَرَحْمَتٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ او دا قرآن رحمت دے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ داغِ قوم دا پارا يُؤْمِنُونَ چَغِ ایمان روڑی والله انزل من السماء ماء مخکی ذکر د قران د نزول له پدی آیات کې ذکر د باران دراورول له نو ربتی په کوم اعتبار ده ربتی په دې اعتبار ده ویلک سرنګ باران زمکه ژوندۍ کوي هغه سر زمکه ژوندۍ شي هغه د زرغونی قابل شي نو قران د الله کتاب ده چې دې سر زونه ژوندۍ کوي زونه کې د ایمان د توحید دا اللہ دا معرفت دا غی جوندن رازی او بیا دا ایمان و قیدی سر دا عمال و توفیق ملاوی واللہ انزل من السماع ما ان اللہ را نازلی کری دی دبر طرف نوم فاہیا به الارض نجوندی کری دا پاغی سر ازمک بعد موتی ها پس دو چوالی دا غینا ان فی ذالک بیشک پدی کے لآیتن خامخا عبرت و نشان دا لقومی اسمعون سمع دیدے کی پمانا دا قبول لا دا قوم دا پارا چی غید اللہ کتاب قبلی او دی کسی نشانا کم ذات چی پا دور اللوی ازمکا دا غیب جندی کولو قادر دے نیس کس مذر غنی قابل انوا لیکن باران سر گور جندی کا تالا پا کس اخکار دن نا وګوره کم موسم کې چې کم باران وشي او د کم بوټو درازر غونه دو موسمی نخار کې ښکاری دا هغه پکې روزي زمیدار زمکه خو صفا کی ګوډو نه پکېو کی خو بیا چې باران وشي بیا پکې روخ یلو ایتاله خدا شي زمکه کې نخ ښکاری دو دا چاته رويستو دا وګوره په شکل رزو کې چینجی را پیدا شي دا په کم ځای کې دا چې تروس کې سنبال کړو کې په امریکا کې سنبال کړو او چې موسم راغی نګور د خاورون الله چینجی پیدا کړ دا تعالی دلیل دی الله وی د مړو د ژوند کې دوم یو موسم دی نو کافر تاسو وو به قبر کې خاور شي او خاورو کې درتاغ خاور بخکاری نه او چې کله موسم راشي نو لکه باران وری گزمکه کې سخکاری نه خو د موسم مطابق تی ارس روزی نو ای پدی کې خامخا نشانه دا عبرت دی دلیل دی د باس بعد الموت خدا قوم دا پارا یسمعون چه غی دا اللہ کتاب قبلوی دا یو دلیل نور پسی بل دلیل ذکر کر وی تو خدا وی گر انسان دا منی چه دا خارو نا پیده نتا دا کم شینا چه پیده نو اللہ دا جنس نا جنس نشی پیدا کولے الان که تو یو گر دی زناورو تا دی زناورو لتا واخور کی نو دا آغا و خون دا زناورو پا خیطا کی خلاف جنس جوڑو لبان قادر دا دغی و خون او دا دغی خوراک نمی خاشنو جوڑ کل نو خاشنو تا گورا و اشنو و خول گورا دا آغی نمی وی نجوڑا کا او دا آغی پا منس کی نشودم جوڑ کل یو واخدی خود دا زناور پا خیطا کی دا آغی نمی کم کم سیزو نجوڑ کل و ان لکم فی الانعام لعبراہ او بیشک تاسو د پار په زناورو کې عبرت ته نسقیکم مما فی بطونه سکوم په تاسو د حسنا چې د دې په دې خېټو کې شو دې یادې اعظمی د بطونه انعام تراجره او دا انعام اسم جمع وا او اسم جمع تا د تذکیر او د افراد او د جمع او د تانیث ضمایر ټول ور تراجی کی نسخیکم مم ما فی بطونه سکو پتاسو د باز اغه نچری په دې خېټو کې وی من بین فرسن پمند خشنو کې و دمن او پمند وینو کې لبنن خالصن اغه شو د صفا سوترا سائغ للشاربین چی اسان تیریگی دسکن کو علماء تفسیرو لکلی وی دا گورا دا حشر او دا نشر دلیل لی پیدا کی دل دا شودو پا مند خشنو وی نکی دا دا اللہ پوجود دلیل لی او دا په باز بعد الموت دلیل لے اغزات لوگو را یو پلا دا زناور پا خیٹا کی خاشن دی گندگی را او بل پلا پا کی حرام او سخاو گند وین را لیکن دا غی پا منز کی دا صفا دا شودو چین چا روانا کر نپا کی دا وینو رنگ راغلے او نپا کی دا گندگی بدبوی راغلے نو دا دا اللہ پا قدرت دلیل لے کم ذات چې د داسې ګندو سیزونو په منځ کې د شودو چینه روانول شي ناغزاد د خارو نتا دوباره نشي پیدا کولی سا اغل شاربین آسان تی ریدون کی دی د پار د سکونکو ومن ثمرات النخیل دا بل مثال د باس بعد الموت د پارا ومن ثمرات النخیل او د میوه د کجورنا والاعناب او د انګورنا تتخذون منه سکرا چې جوړوي تاسو د دینه غشه د نشي دایا تا وخت کې چې لا شراب او حرمت نوراغله نو د کجورو د انګورو نبا خلکو شراب جوړول جوړوي تاسو د دینه سکرا شه د نشي ورزقا حسنا او دې کې رزق د خیستا کجورې خوري انګور خوري ان فی ذلک بشک په دې کې بیشک پری کی لآیتن خام خائبرت و نشان را لقومی عقلون داغ قوم دفارا چیغی قلری او شفیر احمد عثمان رحم اللہ وی آیات کی دا خبرم دا چی پا آیاتونو دا قرآن پویدل دا قرآن نا آغا عبرت حاصلول دا گول دا عقل والو کار ری او چیو سڑے پا نشا کی دے نو نشا سڑے وسو پی پوشی نو بازی دا کفر پا نشکره سوک دا نورو دنیویو بی دینو پا نشکره نو دا آغی نشست دا شرابو نخو کمن را ان فی ذالک لآیت لقومی عقلون بیشک پری که خام خانشاناو عبرت دے دا قوم دا پار عقلون چه یکل لری بل دلیل پیش کئی دا گبین دا مچائی اگر سورا ورو که غنتی وجود دے لیکن پدی یو وجود کی یو پلا شفارا او بل پلا زہر رے نو کمزات چی پدی دمر وڑو کی بدن کی دو مادی جمع کری یو پلا شفارا او بل پلا زہر رے نو پدی وڑو کی غنتشی کی خوی دو سیزونا دا شفا او دارنگی دا زہر جمع کری او تا بدو بارا دا خار نرا جوندے نکی و اوحا ربک ایلن نحلی او حکم کرے دے زرکی چولی دی رفستا الان نحلی اغمچو دا گبینتا انتخیوی دا چی جوڑا وزان دا پارا من الجبال پا غرونو کی بیوتن کورونا ومن الشجر او پونو کی مزان تا کورونا جوڑا و دا گبین غجال جوڑا ومن ما یعرشون او دا حغسنا چی دی کم سپرونا جوڑویم ثم كلي من كل الثمرات او بیا خرد هر قسم میونا فسلكي نزا سبل ربك ذللا پاغلارو در ربانی چی اسانی دیتا تا ذللا مارا دے کی دا ابن کثیر وئی یعنی سهلت علیها اللہ دے گبین مچئی کو سو میل د جالن اندر الاوشی واللہ ورت دا اللہ رب جندل او جال ترات لسان کڑی بیعنی غخبری جالی ترازی علماء علی کلی بیدی که گر انسان تا پورا عبرت تے مفتاح دار سعادہ کی حافظ ابن قیم رحم اللہ وی نور مفسرین علی کلی ورا یو خود گبین مچائی پا یو مشر راجمائی اگه تا یعصوب ہوئی نو گر پا یو مشر چی سوک راجمشی او داغم منی نو گر پا لارکی شفار داسی مسلمان کی قدمانلو مادر آشی دے دخپل امیر منی دخپل مشر منی دخپل اللہ دخپل پیغمبر منی نو دے یو حیوان پلالا کی خوشفارا نو دے انسان قتل دے انسان خبری دے گرزی دل بسنگا دے ہدایت ذریعہ نیش ویشان ورشای کشمیر رحمت اللہ علیہ یو اندو اکتو وشیدہ سوالو قتل نو کلیمے ہوئے پوی گئی پا خبروان تشپا قتل شان ورشای کشمیر رحمت اللہ علیہ سو نو دیکھئے انسان دیو خو گرہ گبین مچائی پیو مشر راجم یغی تی آسوب ہوئی آج ورطا سوئی کنا نو دی دا غمانی ادیکھئے علماء لیکن وی کل کان خفشی کنا دیو لی پورا جرگی بوزی و منتو نو لکن دا غد لام دجون تیرے او بیا گرہ اللہ ورطا دا سے کمال فهم ور کرے چې دای دا کم د غبین جال جوړی نو دا مثلث شکل وی اکثر تقریبا وای دا شکل بغیر د آلات او د پیمانی او پرکار نه جوړی لیکن الله دای ته دا شکل ورکړي بیا دا سی چې دا د غبین مشی چې راضی تاسو یې کوګره علماء لیکلی نو کله د غبین د اغجال دلال نه سم چې مړین پرتی کمه بچی چې راضی نو سوسو کیدار ولاړی اغای با قاعده تلاشی علی نو کدا مچای په گنده شیناس وی نو ایتاونه مخالفت کړي اغه سکی خطه لیکي عاقتل کی او پوره نظام دې زنه پدی مقرر وی چې اغه بچی اچي نو زنه د بچو تربیت کړي زنه نوی نوی جال او کورونه جوړي او زنه فراق راړي او هغه دغه بچو له ورتي او هغه نه الله غوین جوړي وا اوحا ربک ال النحل زړکه چولی دی رفستا مچو د غوینتا ان تخذی من الجبال بیوتا دا چینی ساد غرونو نکورنا غرونو کی زنی جالی ومن الشجر او دونونا ومن ما یارشون او داغن چرئی کم سفرون جوڑی سم کولی من کل ثمرات او بی آخر دار کسم میونا فصلو کی سبول رب کی ذلولا نزف لارو در ربانی چی اسانی دی تاتا یخرج من بطونها روزی د خېټو د دینا دیکھ دو علماء اختلاف دے دا پخوانا چی دا گبین دا خلین روزی او کد شان روزی نو یو قول دا جمهور دے او یو قول دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے چی دا گبین دا دے دی خلین روزی او کنا دای دی شان روزی نو جمهور وی چی یخرج من افواهها امام قرطبی روح المانی ذکر کری چی دا دی خلون روزی او ای بازی وی دا پا قدرت کی دیر ابلغ خبر او دا دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قولم نے وی حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن معابه مسلم وی دا غنم و میده چه راوالی او دا گبین دا مچای دا لارو سره گڑ وٹ کے او غړو کې پوخ کنو ای دا مسلمان عیبدارو دی گڑی یعنی خو خوراک دیکن معابه مسلم دا حسن وسیح رحمت اللہ علیہ قولم دارے چه داد دای دا خلین روزی وقیل من ادبارها سو کوئی دے دا شان روزی او ایدا قول علی رضی اللہ عنہ ته منسوب ده او بعض علماء وی توقف ده دا خو قرآن ویلی چی ده خیٹه نی روزی خدا گبین ده خلی پذری روزی او که ده شاپ پذری دا غی بارک کسی نی دیوید او ای بعض وی بس مونگا اللہ ویلی خیٹه نی روزی توقف ده او ای بعض دا سکریو ارستو یا بعض نورو فلاسفه و ایده شیشی او جال و ارت جوڑا کچو گوری چه ده ده خلی نروزی او که ده کم زین نروزی روح المانی وی نو ایده ده گبین مچو علا گبین اشول شورو نکل رنبه وی خط رارا و اغای نیسک اغای شیشه بانی اچول ده نظر نیزان پناکو یخرج من بطونها روزی ده ده خیتو ده دوین شرابون گبین مختلفون الوانوهو چه جدا جداوی رنگون داغی کل سپینوی کل زیر او کل سر دا دا خوراک په اعتبار باندې چې کم قسمه خوراک دوی ته ملاوي گی نو گر آغا خوراک دا یوخری دا دای پخیٹا کی اللہ راغین گبین جوڑ کی دا دای پخیٹا کی اللہ راغین گبین جوڑ کی اباز علماء وی داوی لیمو دنیا سنا وی بس دنیا دا غشیر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ بوی دنیا تحقیر سرے وی اشرب لباس ابن آدم فی آل و عاب و دودت اے وی دنیا دو رس پکارا دا بنی آدم و کیمتی نا کیمتی لباس آغد یو چنجی لعاب لکه در رخم و چنجی دا خلی نشرو باسی دا خودی وی دی دنیا جامی و اشرف و شرابی ہی رجیع و نحل او غرف اغسکاک کس شیر دا گبین مچائی دا خیٹ نچی سروزی نو ای داد اغا غور خوراک ده او داد اغا غور لباس ده داد دنیا اغا حقارت ذکر کرده فیه شفاء للناس پدی گبین که شفا ده پارد خلکو دیکی اللہ دا بیمارو دا پارا شفا گرزو لینا فیه شفا للناس پا دیکی شفا دا پارا دا خلقو علماء لکلی ویدی دیکی دا فیه شفا للناس دا پا عموم حمل نه یعنی دا خاصو خاصو بیمارو شفا اللہ دیکی گرزو لینا دا سلفو نا دا خبر منقول دا چی اغی دا شفا دیده که عام گرزو لینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بانے وینا نکی کبراو خطنو پر گبین بے غوڑا کرا پاسا پر نہیں پر ویدیو چی فی شفا للناس وی اللہ ویدیو چی دیکی شفا نو کلا بے پی ننکی پر دی غوڑو لہ ننکی بے پر دی غوڑو لہ او دیر الاجونا چی ددی سرنور دوائی گڑ شوی ناغا تبا کئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غزر سنو آلو دا پارا ویلو ویر زمان ضرور خود سنن ویلار شر گبین شربت پیوس کوا ناغرا ویل اللہ حبیب ما پیوس کولو نورم دا بیماری سیوا شو ویلار شوس کوا پی بیا آغا وی نورم جو بیا پیوس کوا آچراغ بیا ورطوی اللہ رشتیا ویلی آستا ضرور خیٹا اگئی که در جنوالیو یعنی اگا فاسد مادا پدی طریقی سرو بطا فیه شفاء للناس پدی کی شفاء دا دفار خلقو و آل شرا گبین صفا طریقی سر ملاوشی لکشو دا اللہ بہترین خوراک جوڑ کو گورا زناور و خصفا رالی گی دارنگی دا گبین مچائیم پا کس نقصان نکی خوچ دل اللہ سلرو رسی کنو نو دے اغا گڑ وڈ کی زکا اللہ و جدا دا حیوانات و نمبت تر دی اللہ حبیب ویلی من غشا من غشنا فلیس مننا چاچ گڑونو کو نو دا زمون نرے اور کس کسیزونو کی چھو گڑون اللہ حبیب وی دا زمان امتی نرے حیوانات خوشو دا صفا در کئی و جتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویا پکی ایسے کئی نیم پنی ما خو پکی اوبا چھے او گبین دے ناسی سو خوگ موگ دو بازی دی چنئی شربتو کی او پا گبین مانی خرسائی فیه شفاء للناس پا دے کے شفاء دا پارا دا خلقو ان فی ذالک بیشک پا دے کے لآیتن خام خانشان دا اللہ دا قدرت لقومی تفکرون داغی قوم دا پارا چی سوچ و فکر کئی چی گورا وڑو کے گنتے حیوان دے یو پل ماده ده زهر را او بل پل ماده ده شفا را والله خلقكم الله پیدا کیه تاسو ثم يتوفاكم بیا وفات کی تاسو ومنكم اوزن پتاسو که مناسو دیو رد الى ارض للعمر چه واپس کرشی کمزوری ده عمرنو تاب لکیل آیا علم دیر پارا چه پوهنشی بعد علم شیعا پس ده علم نپسشی بازی زنانا و ناری ندا سی بڑاگان شی چه بے نظر کار نکی دماغ کار نکی دیتا و کمزور عمر وی اللہ حبیب دنین پنایی غختی و مر خواست مشتا نو چه بیا هر سکی بل تموتازه او پا اولادم بوچ شی نو دنین مر خده وی اللہ حبیب وی اللہ زد زلیل عمر نا پنایی غار لکیل آیا علم باد علم شیع دید پارا چه پوہ نشی پس دیلم نپس شی نو گره دیندار سره که کلا والده رو مشران دی حال تورسی نو دیو ای دا آغا وقت چه اللہ ویلو چه دیو بسپوئی گی نا نو دا آغا خبر برداشت کئی آغا کسوئی نو دی صبر کئی او دارنگی که کلا ناپوئی نو بیا رٹی مور اپلار رٹی او ای دا لیو نیره او دا آغا بیزتی کئی ان اللہ علی من قدیر بیشک اللہ پوہ دے و قدرت والے واللہ فضل بعضکم علی بعض اللہ غوروالے در کڑے بعض استاسل پا بعض فر رزق پر رزق کی بعض خلق تے مال لیر ورکڑے آسو کی داغی بنسبت و بالمقابل کمزوری پیدا کری فمن لذین نندی حق کسان فدلو چی غی تا غوروالے ورکڑے شوید در رزق براد دی رزقهم ورکون کی دخبل رزق و دمال علام عملکت ایمانهم آغا چاہتا آغا غلامانو تا آغا ونزو تا چه مالکان شیوی دی خلاسون ددوی اے او سڑی تا اللہ دیر مال ورکڑے نو دے غلام او ونزا خادم او نوکر دان سر شریکی فهم فیه سواعن پس شیوی غی پدوی کے برابر دا سی کل سوک راضی کی گی چه دا نوکر خادم او غلام او ونزا دا دپ مال او ملکیت کی دا سر شریک شی اللہ وی ستا انتے بندرے ستا غنتی یون غلام دے یاوین زرا خو تخوی پخپل ملکیت کی نشریکی نو زما دا مخلوق بندگان ما پخپل خدای توب کی زان پر سنگ شریکان کری افا بی نعمت اللہ یجہدون آیا دا نعمت دا اللہ نچی توحید دے دے انکار کئی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجن اللہ پیدا کری دی تاسو لستاسو دا نفسنو دا جنسنو نبی بیانے وجعل لکم من ازواجکم او گرزولی دی تاسو لستاسو دا بی بیانونا بنین زامن وحفدتن او نوسی در کری وحفدتن او تاسو تے نوسی در کری ورزقکم من الطیبات او رزق درکړې تاسو ته د پاکو نام نو دغه پاک رزق د بقای شخصي ذریعہ او د زامن او نوسی دا د بقای نوعي ذریعہ افا بالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې د ایمان ساتي اې دای د غیر الله او د بوتاب احسان غني چې کله را بچیو نوسی دا مال او رزق حلال دا دی ته ورکړې آیا پا باطل دا ایمان راڑی چه عبادت دا غیر اللہ دے و بی نعمت اللہ هم یکفرون او دا نعمت دا اللہ نبی انکار کئی چه اغدا اللہ رب العزت توحید و وحدانیت دے و یعبدون من دون اللہ او عبادت کوي دے سیوا دا اللہ نا ما دا غچا لا یملک لهم رزقا چه اغی مالکان ندی دوی دا پار دا رزق من السماوات الى اسمانونا والارض و دزمکنا شئ انزربر ولا استفیعون او ناغی وسو طاقت لری ورہ یملکو کی مفرد سیغا ذکر کا او یستفیعون کی جمع ذکر کلا پا اعتبار دا ما چونکی دا ما دیدے کی عبارتو دا معبودان باطلونا نمانن جمع او لفظن مفردو لیملکو کی دا لفظ لحاظو کو او لا ولا استطيعون کی داغی دا مانا لحاظ کو ولا استطيعون او ناغی وسو طاقت لری لا يملکو لهم رزقا دیکی نفی و فی الحال ولا استطيعون کی نفی دا فیعتبار دا استقبال فی الحالم دا رزق وسی نشتا چه باران رو رئی بوٹے زرغن کی آوائن دیم دی وسو طاقت نشتا فلا تضربو للہ الامثال نو مبیانوی اللہ لرد مخلوق غنتی مثالونا او دی آیات دلان دی شبیر احمد عثمانی رحم اللہ دی رخ کل حاشیہ ذکر کرے وی مبیانوی اللہ لرد مخلوق غنتی مثالونا دیکھ آغا خلقم ذکر کرے وی یرا دا حاکم و بادشاہ تتوکیل نیسے کنا شفارسی و لگور کنا نو دا غشان اللہ تم منگ شفارسی انگور ناوی گورا آغا حاکم اگر کا عادل لے خستاد حال نہ خبر نرے او حاکم او بادشاہ تا عرصو کرسی دی نشی بلکہ خاص خاص خلق اغسر ملاوی دیش نو دا اللہ مثال دا دنیا دا مخلوق سرمور کوئی اللہ دا ارچا حال اوری دا ارچا دا فریاد اوری دا ارچا دا حال نخبر ری نو فلا تضربو للہ الامثال مبیان وی اللہ لگر مخلوق انت مثالنا ان اللہ یعلمو بیشک اللہ پوہی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ای بیا راځئ ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی یو مثال عبد مملوکن عبدن دیو بندا مملوکن چمرایوی لا يقدر على شيء جو سنرسی گی فہی سیزمان نے یو طرف تا یو عبد دے مملوک دے اس وسو طاقت نشتا ومنو بالطرف تا وسوک دے رزقناہو چی رزق ورکڑے منگاغت مننا دخپل طرفنا رزقا حسنا رزق خیستا فهو ينفق لغوي منه ذينا سرا فطا وجهرا وفخارا وفسرغنا هل يستون آیا برابر دیدا دوانا تفسیر ابن کثیر کوي چې امام مجاهد وای رحمه الله چې دا مثال د وسن او در رب العالمین ذکر کئی مشرکانو تیو پلستار دا بوتان دی اے سوس نرسی او بل طرف تا اللہ رب العزت دے چی دا عرص مالک ورکون کرے دا قول لحضرت امام مجاہدو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول ابن کثیر ذکر کرے چی دا مثال دا کافر و مومن دے یو پل مومن دے نداغ مثال ومر رزقناہ مننا رزقا حسنا او بل پل کافر نداغ مثال ذکر کو عبدا مملوک اللہ یقدر علا شئ او روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ندارے چایات نازل شئ دے پبار دے او سڑی دے قریشو کے او داغ دے غلام کی الحمدللہ طول حمد ندی خاص دا اللہ دا پارا بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ دیر دوینا پوہی گنا وضرب اللہ مثل الرجلین او بیان کرے دے اللہ مثال دے روحو دا مثالم دا مومن و کافر دا پار دے احدهما یودا غینا اب کمو گنگے دے چھاڑا دے لا يقدر على شيء قادر نه پس شي استقلم او خبري نشي کوله دا مثال کافر او هو کل نلا مولاه او غبوج وي په خپل مالک باندې اي نما يوجه كم خاطر چ متوجي کوي دي او چرته د تجارت او د سرکار د پارلي لا ياتي بخير نو نشي روړي هغه خير حال یستوین آیا برابر دے ہوا دغ غلام ومن یامر بالعدل او ہر غسوک چھ حکم کوی دے انصاف دو من یامر بالعدل مراد مومن دے حکم دا عدل و انصاف کئی وہو علا صراط مستقیم او دے غفلا رنیغام وللہ او خاص دا اللہ دا فراغب السماوات والارضی علم د پټو سیزونو د اسمانونو د زمکو دے و ما امر الساعت او نه د کار او حکم د قیامت قائمولو او نه د معامل د قیامت دراتلو الا کلمح البصر مگر پشان د رب دسترمی او هو اقرب بلکې د دینم هم ډیر نږدې دے ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر فهر یوشی قدرت و طاقت والده والله اخرجكم اللہ رئیستی ویتاسو من بطون امہاتکم نخیتو دمین دستاسونا فدا سے حال کی لا تعلمون شیئن چه نپوئی دی پسشی وجعل لکم السمع والابصارا او گرزولی دی تاسو دپارا وگنا والابصارا استرگی والافئدتا عزرنا دا اسباب د هدایت دی پیدای کئی پس پوی دینا نگر بدن کے اسباب د هدایت اور علم درکل لعلکم دید پار تشکرون چه تاسو دا اللہ نعمتون شکر دا کئی پا غگونو دینو آورئی پستر گو گو رئی اوزونو کی زیور کئی علم یرو دی گوری نائلت فیر مارغانو تا مسخراتن چه تابی کڑی شمیلی فی جو السماء ففضاء آسمان کی ما یمسکوهن ندی ٹنکڑی دی مارغانو لرا پدی ہوا کی درا غرزیدون الا اللہ مگر یو اللہ ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خام خانشانات و دلائل لقوم یومنون داغی قوم نپارچیغی ایمان روڑی والله جعل لكم من بيوتكم او الله غرزولي دي تاسو د پارا من بيوتكم نکور نستاسو نسکنن زید آرام زید سیدو زید سکون وجعل لكم او غرزولي دي تاسو د پارا من جلود الانعام د سرمنو د زناورنا بيوتن کورنا تاسو د زناورو د سرمنو نخیمی جوړی کړی تستخفونها سپک ممیتاس وغیل ریو مضعنکم پاورز د سفر ستاسو و یوم اقامتکم او پرز د دې رکی دوستاسو که سفر کې روان یې نو مغه خیمه زر تر زرا ځان سره روان غاړی ویلې او پرز د دې رکی دوم تاسو لا وکور پورته کول داوی قائمول جوړو رسانی و من اسوافها او د ورو د دینا اواز وړی د غنم پوری خاص کړی و من اسوافها او د ورو د دی ګډونا و او بارها او د پشم دوخانونا دوخان او غو اختلاف نرم نرم وي و اشعارها او د ویختو د دی بزونا اساسن تاسو د کور سامانونه جوړوي اساس ویلې کی متاع البیت تا د کور سامانونه ته جوړوي سمر د کور سامانونه د دین تاسو جوړوي و متاع نو پدې کی فائدې دی نور لاحین تر سو وخت پورې نور د فائدې سيزونه دي او د کور سامانونه دین جوړوي والله جعل لكم الله جوړی کړی دي تاسو د پارا ګرځولي دي تاسو د پارا مما لا اسنا خلقا چې پیدا کړی دي کوم سيزونا ذل عالم سوري دغه د غوونو سوري دي دارنګې دونو ګټو سوري وجعل لكم او ګرځولي دي پیدا کړی دي تاسو من الجبال غرونو نا اکنانن غارونا اکنان اصل کې د پټېدو زیتوي غرونو کې مسوراخونه کړی او پاغې کې مغارونه جوړ کړی پاغې کې د ګرمۍ سردۍ نه پټېږي وجعل لكم سرابیلا او ګرځولې دي تاسو د پاره قمیصونه تخیکم الحرا چې ساتي تاسو د ګرمۍ نه وسرابیلا او نور قمیصونه دي چې جنگی زغری دي تخیکم بأسکم چې ساتي تاسو په وخت د جنگ تاسو کې د دشمن سره کذالک دارنگی اتم نعمتہو پورکوی اللہ نعمت خفل علیکم پتاسو لعلکم تسلمون دید پارا چتاسو دا اللہ حکم منئی تا دور نعمتنا مختلف سیزن سر دید پارا دی لعلکم تسلمون دید پارا چتاسو حکم دا اللہ منئی دا اللہ توحید منئی فَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِوَاوِ دِلْ دِيَ حَبِيبَا وَجُودِ دِي دُمْرَ دَلَائِلُنَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بے شک پتا اے حبیبا تبلیخ کولی اخکارا تاسو صفا صفا دا حق بیان مورت کوئی او دا نمانولو دا دوی تفوس تاسو نبنکی یعارفون نعمت اللہ پیجنی دا نعمت دا اللہ دا کافران دا اللہ نعمت پیجنی ثم ینکرونها او بیا انکار کوئی دا غینا جلالین شریف کی ہوئی دا نعمت نے انکار سوئے اے بے اشراکی ہے شرک کئی او دغ نعمتون نور تا منصوب کئی نو انکار دا نعمت سوئے شرک کول او تفسیر روح المانی کی ہوئی انکار سو قولهم ہی بشفاعت آلہتہم ان اللہ د نعمت انکار داري چې دی وي دا نعمتونه مونږ ته دی وجره ملاو دي چې زموږ خدایانو مونږ ته الله ته شفارش کړو مونږ یې ته ویلو او هغه الله ته شفارش کړو وا اکثرهم الکافرون او ډېر په دوی کې کافر ني ويوم فكم رزبان نبعث چرا پورته کوم من کل امه شهيدا د هر یو امت نه غوا هر پیغمبر به خپل امت گواہی کوي او دارنګ هر عالم دارنګ هر دور کې حق پرس او په خلکو گواہی کوي ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا وی اجازت نکړي شیا کسانو ته چې کافر دي دسی اجازت به نشي امام قرطبي وای لا يؤذن لهم في الاعتذار والكلام اجازت به نکړی شي دوی ته د عذر پیش کولو یا د خبرو کولو دایله به د خبرو کولو اجازه نشي ولا هم یستعتبون او نبد دوی توبه قبلې دیشي دنیا کې خو الله توبه قبلې چې سو کو باسي خو اخیرت کی که سوک توبی اوباسی ولا هم یستعتبون او دوینا و طلب د توبی او نشی او د دوی توبه و قبول نشی. او اصل کی علماء علی کری عطب دیتا وی غسیتا و ملامتیاتا وی نو دینا و دام و طالب او نشی جتا صدا اللہ غصا و غضب د ځان نلرے کئی لکه دنیا کې دا مطالبه ده چې د ګناهونو او د بدو اعمالو د وجې نه الله په غصه کړي وای توبه وباسا چې دا عذاب غصه درب هغه ځای لګي دینو پرز د قیامت د مطالبه نشي کېږي. نو معنا دا والله یطلب منهم ان یزیلوا عتب ربهم ای غضبه بالتوبه. تفسیر روح المعانی وی دینبا مطالبا نشکیرے چه تاسو دا اللہ غضب گنی زائل کئی پا توبے سرا و پا نیک عمل سرا لکا دنیا کی دا نیک عمل او دا توبے مطالبا را اخیرت کی بدا سینی و ادار اللذین ظلم العذابا او کل چه بوینیا کسان چه ظالمان دی عذاب فلا یخفف عنهم نسبت منکریشی دا دوینا وهم ينظرون او نبدوی تا انتظار اکلیشی و ایدار الَّذین آشرکو کلچ بوینی آکسان چه مشرکان دی شرکاہم ایسا داران خپل. او دیکھ شرکا عام دی روح المانی وی وی مراد دا شرکاو نسی دی کل من اتخذوه شریکا لہو جل وعلا من صنم و وسن و شیطان و آدمین و ملکین. شرکان مراد دیده که هر غصوب دی چه مشرکانو دا اللہ سر شریکان جور کلو که بود تے که شیطان دے که بنی آدم دے که ملائک دی کلش وونیا کسان اشرکو شرکاہم چه مشرکانو ای صداران خفل قالو نوبو آئیدہ مشرکان ربنا ایزب مغربا هاولائی شرکاؤنا دادی زمونگ غیس داران الذین غیس داران کننا ندعو من دونک چو مونگا چه دی بمونگ رامدد کول الاوستانا امیشه بمونگ دی توی چه رو رسی گئی رامدد شئی او دی پس غیب ورو غرزوی دوی تا جواب اغا شرکا بدی مشرکانو تا جواب ورو غرزوی انکم لکاذبون چه بیشک خام خاتا صدر و جنیئی منخ منوی را بللی منخ مرا مدد کرنیو فعلقو الیهم القولا پس ورب غرزی دغ شرکان ددوی الیهم دی مشرکانو تعلقو لجواب دیتا بولتا جواب ورکی وی با انکم لکاذبون بیشک تاسو خام خادر و جنیئی تاسو دروغ جنیه تاسو دروغ وایئی زمونگ عبادت من رکڑے لکه ملائکو بارک در تا آیات را روان دے ای وی بلکانو یعبدون الجن اے اللہ دے خلقو زمونگ عبادت نو کولو بلکی عبادت دے شیطانانو کولو نئی تبو تاسو پدی کی دروغ جنیه مون لغمو عبادت نرکڑے مون ستاسو دے نا خبر نیو. بعض علماء لکلی چه زن شیاطین او زن انسانان خواغی پا دی رضاو چه رزمگ عبادت و بندگی دیو کی او دی ورطا پتا وا نو دابیاولی وی چه انکم لکاذبون زن لخوگور پتا نشتا چه گنی مونگ را مدد کری او زمگ عبادت کری بزکوی چه تاسو دروغ وای نو دا کمو لچه پتا دا نو دا دی بوی دروغ وای وی دا سی مثال لے لکه سور ابراهیم کی در لطیر شل شیطان بوئی انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبلو بس انکار کم چه زمد اللہ سر شریک کرم شیطان بوئی زماد دین انکار دے وعلقو الاللہ او پیش بکی دوی اللہ تا دا مشرکان او دوی معبودا یوم ایرین السلام پا دا غرزبانی دروغ خبری دا صلح خبری دای به په دغه راز د صلح او دروغ خبرې کوي خو دغه صلح او دروغ خبرې بدایي له فائدہ ورنکي ودول عنهم ما كانوا يفترون او رکب شید دینا هغه چې ودی د ځان نه جوړونکی چې ودا شرکا دی دا زموږ مدد کوي او دا زموږ شفارس کوي الذين هغه کسان کفرو چې کافر وي وصدوا عن سبيل الله او خلق بن کړی دی د الله د لارې نه اے کفرو فی انفسهم یعنی د خپل نفسونو په اعتبار خو کافر دی وصدوا اے غیرهم عن سبيل الله او بن کړی دی نور د الله د لارې نه زدناهم عذابا زیاد بکم ویل عذاب فوق العذاب د فاسد عذاب یو خو په دې اعتبار چې په خپل کافرو او دویم په دې اعتبار چې نور گمراهان کړی دي بما کانو یفسدون په سبب راغی چې دوی فساد کوونکی پزمک کې کفر خورولو گناهونه خورول و یوم تکم اورز معنی نباسو چرا پورت بکمونگا فی کل امت شهیدن په هر امت کې گوا علیهم پدوی من انفسهم ندوی ده نفسنونا و جئنا بکا او رابولو تالر حبیبا شهیدن گوا علا هاولا پدی کسانو پدی امتیانو و نزلنا لیک الكتاب او را لگل ده مونگا حبیبا پتابانی کتاب تبیانا لکل شئئن پدی کی وضاحت ده داریوشی ده دن و هدنو دا قرآن هدایت ته ورحمتن او دا قرآن فاک رحمت دے وبشرا للمسلمین او دا قرآن فاک زیر دے دفار دا مسلمانانو ایل خوش خبری ورکی زیر ورطور کئی دارستو دیر جامع آیات دے یو آیات کی اجمالن طول دن ذکر کرے دا وجہ چی دا آیات وی دبازی کسانو دیمان سبب جوڑ شئو او دا وجه چې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله چې کله خلیفہ شو نو حکم یې وکړ هغه حکم وکړ دا آیات دی په خطبه د جمعه کې ویل کی ځکه جامع آیات ته دا آیات کس کې رشي دا د جمعه په خطبه کې ویل کی امام رحمانی وی ویل جمعها ما جماعت اقامها عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ وی دا وجد جمعیت دا دی آیاتنا چرا سور جامع آیات تے عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ چکل خلیفہ شو ناغ دا پا خطبہ کی راوستو جدا دی خطبہ کی ویلی کی وی دا دیر لی جامع آیات تے ان اللہ بیشک اللہ یأمر بالعدل حکم کوی پہا کتاب کی اے حبیب چھ پتائے را لے گلے یأمرو اے فی ما نزلہو علیکہ تبیانا لکل شے تاکم کتاب اے حبیب چھ پتا سرا لے گلے عوضے کے وضاحت تہر یوشی رے نو پدغ کتاب کی اللہ حکم کئی بالعدل دا عدل اللہ دا عدل او دا انصاف حکم کئی اے عدل سے توئی عدل اغلار توئی چھ نپک افرات وی نپک تفریت وی لکه ګوره بعضی دینونه د يهود او نصاراو زن افراد ده نو زن تفرید ده نصاراو د عیسی علیه السلام بارکی د حد نه تجاوز کو نو يهود د حد نه کمیو کو نو عدل دی ته وای چې نه پکې افراد وی نه پکې تفرید وی هر یو شی کې عدل اې دا الله د حقوق بارکی الله د عدل حکم کوي د حقوق العباد بارکی دا عدل حکم کئی ان اللہ یامر بالعدل اللہ حکم کئی دا عدل و دا انصاف علماء لکلی پا عدل کی توحید راوے عدل کی بیان دا توحید دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا عدل مانا کری ان اللہ یامر بالعدل بالتوحید او دا احسان مانے پا دا دا فرائض اس رکڑے نگر عدل کی توحید پا احسان کی ادا دا فرائض نزدیک اللہ غتون حقوق رال و ایتاء ذی القربا کی حقوق العباد دی حقوق العباد اذی کہ علماء بیاد عدل یو تفسیر دا سم کرے سفیان ابن عین رحم اللہ و عدل ستوئی استواء السریرت والعلانیت فی العمل چپٹ و ظاہر دے پا عمل کی برابر شی دانا چی ظاہرن خویز مخلصم و مومنم او باطن در کی نفاق دے و پا دن کی رشک دے عدل دیتوئی استواء السریرت والعنالیا چی پت حال او سرگن حال پا عمل کی دا برابر شی او محمد ابن کعب القرزی وی رحمه اللہ ویز عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ رو مختب نماتے وی صف لی العدل یعنی مال خلق دا عدل تفسیر کا ما عورتے بخ بخ وح وح سألتا عن امر جسیب تو خود یو دیر لیشی بارکی تفوس کے نورتو ای کل صغیر الناس ابن ولکبیرهم ابنن وللمثل منهم اخن وی عدل پی جندل غاڑے شد آغا خلقو دا پارا چتا نکشران دی دا پلار پشان جوڑ شد لکا پلار چی دا بچو دا پارا وکل کبیرهم ابنن او دا مشرانو دا پارا دا سی جوڑ شد لکا زوے او سوک چی دی امزولی دی نائل لکا درور پشان جوڑ شد دارنگ زنانا چی کمی در نزنانا پا عمر کی کشری نائل دا سی جوڑ شد لکا پلار چه کمی ده نمشرانی دی نو آغای لداسی جوڑ شا لکا بچه او ده میند پنیت تو لگورا کمی چه دی امزولی دی نو آغای لده خیند پنیت گورا نو عدل لاده او بیا ورتوائی چه عدل دام ده وعاقب الناس علا قدر زنوبهم وعلا قدر اجسادهم ورت خلیفه نو خلکو لکا سزا ورکه نو ده گناه پا مقدار ورکا او ور خبردار د خپل غوسی او د غضب د وجنه کوړونه چلے فتكون من العادی بیا بد زیاتی کوونکو نشي نو دا عدل یو معنا دا چې ټول خلق ته په دې ترتیب وګورا ان الله یامر بالعدل بشک الله حکم کوي دا عدل او د انصاف هر شي کې افراط او تفرید باندې کې لګ ګور اولیاء کرام دي ناغی با اولیاء منی کرامت بے حق گنی دعا بورتا کے خیر خیرات بدا اللہ پا نمر کے ثواب بول بخی خدا سے بنے کے چھ سجدی ولکے رکو ولکے را مدد کے پا نمی نظر و منختور کے یادا سے بم نجوڑے گی چھ باز خلق دا اولیاء و بیزتی کئی غان دا غی پا قبرستان کے سرائی پھر قبرن لفا سے گرزی بیزتی کئی بے حرمتی کئی نا ان اللہ یا مر بالعدل اللہ دا عدل و دا انصاف حکم کئی والاحسان او حکم کئی اللہ دا احسان احسان یو پا اعمالو کرے یو احسان پا عبادت کرے احسان الاعمال والعباد نگرہ پا عبادت کی احسان ستوئی وی الاتیانو بہا علی الوجہ اللائق عبادت دا چھو کی جسنگ لائے کا خبر آرہا اے عبادت کی دا اللہ حکم وی او طریقہ دا نبی علیہ السلام وی دیتے احسان وی او کدا اللہ حکم ندے یا حکم دا اللہ دے خو طریقہ دے ور تزانہ جوڑا کرے اللہ دا دعا حکم کرے خو تولے طریقہ دا زانہ جوڑے اللہ دا خیر خیرات حکم کرے خو تولہ اوقات دا زانہ مکررے چدا درم دا سلوی اختیر اولا کال لے ندیتے احسان نوئے احسان فی العبادت دانا دا اللہ با حکم وی او طریقہ بید نبی علیہ السلام او بیاد احسان ذکر کرے بخاری شریف حدیث کی راغلی ویادا احسان بحسب الکیفیت وی یعنی دا دے دا عبادت دا ادا کولو کیفیت دے دا سیوی چی احسان وی نو حسنگر حدیث دا بخاری شریف کی راغلی وی الاحسانو ان تعبد اللہ کانک تراہو فإن لم تکن تراہو فإنہو یراک احسان دیتا وی دا اللہ بدا سے عبادت کے لکت چو لگوری او کدا نجوڑی گی نداہو بخام خواہش اللہ تا تگوری اللہ تا تگوری اللہ رب العزت در تگوری آواز علماء لیکنی احسان ستا وی سوگ در سر بد کئی نتبخ کے لکہ عیسیٰ علیہ السلام قول ذکر کرے و عیسیٰ ابن مرم علیہ السلام بوی انما الاحسانو ان تحسن الی من اسائلے کا لیس الاحسان ان تحسن الا من احسن الیک. احسان دی ته وی چادر سره بد کړیو ته ور سره خکه او چې چادر خو کړی ته خو دې ته احسان نه وي. ته احسان نه وي نو احسان دا معنا او چې بد کړی نو ته ور سره خکه. او د احسان معنا ادا د فرایزم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کړی. وال احسان حکم در لکای دا ادا د فرایزو دادا د فرایز حکم در تکه. و ایتا ذل قربا او حکم کئ د ور کلو خپل خپلوانو تا خپل خپلوانو سره سره رحمی او ساتا احسان ور سره وک ایله خیر خیرات او زکات ورک او سورج دی وس کیگی نو تخپل ولی او ساتا و ينها عن الفحشاء او منکی الله د بی حیاونا ورا فحشا غیلوی شرعنم بندے او اقلنم بندے ندی کش تمام شرکیات و کفریات رانن. کفر اقلنم ناروا دے شرک اقلنم ناروا دے او دارنگی شرعنم ناروا دے نفحشا کے شرک و کفر را رے فحشا کے شرک و کفر را رے یا فحشا لک اغلا شوا ڈاکا شوا فحشا لک لیواتت و زنا شوا دا اقلن و شرعن دوار حرام دی. وینها عن الفحشاء او من کید بی حیائیونا یو شے اقلنم بندے او شرعنم بندے. والمنکر منکر اغیلوی چی اغد قرآن و سنت نخلاف وی شرک دے بدعات دے رسمون دی رواجو نی او من کئی اللہ دا منکراتونا. والبغی او من کئی اللہ دا ظلم و دا سرکشینا بچا و ظلم نکے زیادے بنکے. یعظکم نصیحت در کوی تاسو تا لعلکم تذکرون دید پارا چی تاسو نصیحت قبول کئی. دادا سی جامعی آیات تے چی دو قرآن پاک و طول احکامات اوامر و نواہی پدی کی اجمالن پراتی دی دیو جنوی بازی کسانو دے اسلام سبب دا جوڑ شروع د باندې د اسلام سبب دا جوړ شو. لکه امام بخاری رحم الله امام بیهقی دا حدیث ذکر کړي چې عبدالملک ابن عمر د آغا په معرفت الصحابه کې وایي ان عبدالملک ابن عمر قال بلغ اکثر ابن سیفی مخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم. و بعض اکتم ابن سیفی لکلے بعض اکتم ابن سیفی لکلے و ایدتا دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت او دا نبوت حالات معلوم شو. نو دے رادو کچھ راشی ورطا نو دا قومی او دو سنو ورطا ہوئی او دو علوی چی تاسو لار شئی او تاسو گو رئی چی سنگ اخلاق دیدی دوی نو دے رال نبی علیہ السلام تا ہوئی منگ دا اکتم ابن سیفی قاسدانیو او هغه تا نه تپوس کوي چې منن ته ما جې ته وی تاسو سو کوي او تاسو دین وروړي. دا الله حبيب ورته وي انا محمد ابن عبد الله زه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم دا الله باندې مو دا الله رسول او ما سره وړي دا آیات ورته وي نبی رسول الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان آیات ختم لدې رال لوخل مشرته وي نو چې مشر ته وي هغه دا خود خیر حکم کوي او دا خود نارواو نه منی کوي. وی فکونو فی هذا الامر راسن ولا تکونو فی اذنابن دا خود خیر حکم کوي د نارواو نه منی کوي. نو په دې کې سرونه جوړ شي لکای مې جوړېږي یعنی دین رستو کیږي ما نو دا دا غو د ټول قوم د ایمان سبب جوړ شو. وَعَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَفُرْوَالِهُ كَيْ بِعَهْدِ اللَّهِ فَوَعَدُوا دَ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ كَلَجْوَادِهُ كَيْ وَلَا تَنْقُذُوا الْأَيْمَانَ وَمَمَاتَوَيْ قَسَمُنَا بَعْدَ تَوْكِيدِهَا رُسْتُو دَفُوخُ عَلِيهُ دَمَزْبُتُ عَلِي دَاغِينَا وقد جعلتم الله وبشک گرزول تاسو اللہ علیکم پزان خپلوان کفی لازم وار ان الله بشک اللہ یعلم ما تفعلون پوہیگی پاوچ تاسوی کوئی ولا تكونوا مكيئكلتي فشان ده غزنانا نقضت غزلها چسپڑیا غزلها خپل ریشلی شوی وړی من بعد قوتن پس د مضبوطوالی راغی نا ان کا سا ټوکړي ټوکړي مکه مکرمه کې زنانا راغی په دماغو کې فطور او راغی نو مریتا بنت سعد علامہ ابن جری تفسیر القران کې وایي وای کان بمکہ امراه حمقا فمکہ مکرمہ کې یو ساده او بیو کف زنانا داغی نمریتا ریتا بنت سعد نټول اورز به کډای وانی وړی اوریشلا او خاری به وکد سار نه ترما خام نو ما خام به بیا زری زری کا لدلتم دا معنا غورا مزدو کو روج دیونی وا نور ډیر مال لوکل نو اسنا د کفر د وجه نارس تباو برباد رکھے مکی گئی پشان ده زنانا نقضت غزلها چا غسپڑی غزلها خپل ریشل شوی وړی من بعد قوتن رستو د مضبوط والی داغینان کافا ټوکړي ټوکړي تتخذون ایمانکم دخلم بینکم نسی تاسو قسمون خپل دخلن سبب د دوکی او د خیانت بینکم خپل منس کې اځې کې روحمانی دا واقعیا ذکر کړی د عربو دا طریقه وا چې سړي سره به وعده او کا عهد به کو دوستی به قائمه کا دا سره به عهد او دوستو کا قائمه قسمونه خور نو کده دغه کمی قبیله سره به وعده کړو چې مونږ به یو شانتی او زمونږ به بر سره تعاون وي نو کده هغه نه به ډیر قوت والا او ډیر عزت مند مندل کنا نو دغه مخکینو سره به قسم او وعده په ځای پری خو او د نور مرګري بشو په هیڅ خبره به سیاسي خلکو کار وکړه قسمونه خو یو پارٹی ده نو غوچ بل په لترانه خبره صحیح کی کنه نه په لته ورمنډه کی به نه اتفاق یو نه اتحاد وی نو امام مجاهد رحم الله قول لاره چې دای ودا سکل قسمونه به خوړل نو کبل نه کی چتا یو غټه ډله او هغه کې څه دنیوي فائدہ بو نو دا قسم او وعده په ځای پر خو بل ذیل بداغې نو تختید الله یو په لدی قسم او خور وعده یو کا تتخذون ايمانکم نسی تاسو دا خپل قسمنا دخلن بینکم دخلن فساد توي دا دخلن معنا دا غدر دخلن معنا دا خیانت سبب د فساد سبب د دوکي او د خیانت بینکم په خپل منس کې قسم باندې خلق له دوکي ورکه اغه دې فزان باندې سوکو اعتبار دې راو جوړ کو او اعتماد دې جوړ کو اوس قسم ماته ان تکونا امه دادا څول کوي ان تکونا امه دا چشته دې وړلا هي اربا چا غډېرې فائدې والدا ډېر زیات پشمیر او په مال کې من امه نبلې ډلینا هي اربا ایہی ازید عددا و اوفر مالا من امہ چشتا دا یوڑلا ہی اربا چغڑی رفعی دیوالدا دیر زیادت دا پشمیرو پا مال کی من امتن بلدلنا نو دا مالو دا کسرت دا وجن دیو سر قسم او وعدد پزی پری خوا اور آغی مخالفت دیو کو دا بالمرگرشوی انما یبلوکم اللہ بیہی بے شکا ازمائش کوی اللہ پتا سبحان دی بیہی بیہی زمیر یا خود امر بالوفا تراجیر دا چی دا اللہ وی وعدہ پورا کئی نو دی پورا والی دا وعدے حکم چکڑے اللہ ستا سو امتحان اخری یا دا بیہی زمیر راجیر دا غی ارباتا انما یبلوکم اللہ بیہی بے شکا ازمائش کوی اللہ پتا سبحان دی بیہی پدې ډېر مال او پدې ډېر ډلو سره چې ګوري چې څوک حق ته ګوري او څوک ډېر والي او باطل ګوري ولبینه ولبینه نو مخه خا بیان بو کی تاسو ته یوم القیامت پر از قیامت ما را اس کنتم فی تختلفون چې ای تاسو پاره کې اختلاف کوونکی ولو شاء الله کذا الله خشوه لجعلکم نخام ها گرزولی بیوی تاسو امتا واحدتا دلیواب یو ڈلا بے گرزولی وی ولیکن یدل من یشاو لیکن گمراہ کوی آچالے چخو خشی ویہدی من یشاو لار سمی آچالے چخو خشی ولتسألنو خامخا تپوس بوکنشی تاسونا عما کنتم تعملون دہا سبارک چیئی تاسو عمل کون کی ولا تتخذو ایمانکم منی سی قسم نخبل دخلم بینکم دوکا او سبب د فساد او د خیانت په خپل منځ کې ورنک قسم مو خور وعده مو کا او بیا د الله د نند قسم او د وعده خیال نکې نو ګره دا ګناهونه ځنې وخت سبب د خادمه به شر جوړي فتذل قدم ورن ابخویږي هغه په یو قدمونه بعد ثبوتها پس د مضبوط والدا غینا اے فتذل قدم قدم ذکر د قدم نه او مراد سے اقدام نه اے فتذل اقدامکم عن حجت الاسلام بعد ثبوتها او بخویگی قدم نستاسو دا اسلام نه پس د مضبوط والد دی قدمونو نا وتذوق السوء او بسکی تاسو عذاب سوء نه مراد دیره کی یا خو عذاب دنیوی ہے لکا قتل غیت و تزوسو او بسکتاسو عذاب بد عذاب دنیا کیو سکی بما صددتم عن سبیل اللہ فسبب داغی چه خلق منی کوئی تاسو عن سبیل اللہ الى اللہ دلارنا و لکم عذاب عظیم او تاسو دا پاروی خیرت کی عذاب لئی و لا تشترو بی احد اللہ ثمنا قلیلا او ما اخلی پو وعدو دا اللہ دنیا چی لگرا قسم او وعدہ دے مماتاوا چی تو دنیا لے وی دا سی مال بخیر نراری او اللہ ما شبی رحمد عثمان رحم اللہ وی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مال کی تمع سے خلاف شرع حکم مت کرو انجام کار ایسا مال وبال آئے گا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما خلی پوادو د الله دنیا چلګرا وې د مال د ثمه د وجنه د شریعت نه خلاف کار مکو مال خو ور سره ډیر شي خدا مال بدرله تباہی او عذاب راړي پدې مال وو شرمېږي چې الله دې په ناراض کو انما عند الله وخير لكم بیشکا چې د الله سره دی هغه غوړه دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو په هیږي ما عندكم ينفد هغه چې تاسو سره دی نو ختم بشي فنا بشي وما عند الله باق هغه چې د الله سره دی هغه باقی او میشري ولنزين الذين صبروا او خامخا بدلور کومغا کسانو تا صبرو چې صبر کړي اجرهم بدل دوی اجر دوی بیا سن ما کانو یعملون پڑیر خیستا غصر چود عمل کون کی من عمل صالحا حرغ چاچ عمل کنیک من ذکر خواک نارینوی او انسا او کزنانوی و هو مؤمن او حال دار چغ مؤمنو نیک عمالم کئی شریعت مطابق او ایمانم پکیر فلنحینہو حیاتن طیبا نخامخا جون بور کدت جوندن پاک صاف حیات طیبا ودت نصیب کو فلنحینہو نخامخا جون بور کدتا حیاتن طیبا جون پاک صاف صفا سترخ کل جوندن بورتور کو حیات طیبا سرے بعض علماء لکلی روح المانی ذکر کئی چه بعض وی حیات طیبن مراد ده جنت اغا جوندن ده ذکال تا جوند شتا مرگ نشتا حل تا مالداری شتا فقیری نشتا صحت ده و بیماری نشتا او حل تا بادشاہی ده و حلاکت نشتا سعادت ده و شقاوت نشتا نده بعض علماء پنیز حیات طیبن مراد آغا جون دا جنت تے اب آج یہ لیدئے کہ دا حیات نا مراد حیات فی البرزخ دے لیکن آغلی دی القبر روزت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النار و ایدا قبر یا خود جنت د باغی چون باغی چرا یا د اور د کندو نه کندر نجوم قول دا چې حیات طیبه نه مراد د قبر غ ژوندون نه او باندې وی دین مراد د دنیا ژوند نه د دنیا کې حیات طیبه سره چې کم صدل الله درکړي مال درکړي اولاد درکړي نه دې درکړي پدې رضای نو قناعت دا الله په تقدیر رضا کې دلی ته حیات طیبه وي دې ته حیات طیبه وي لکه د نبی رسول سلام په دعاګانو کې راغلي وي نبی رسول سلام وي اللهم کنعنی بما رزقتنی اے الله مالک نا تو صبر را نصیب کی پا اوس چتا کوم رزق مال را کړې و بارک لی فی او مال دې کې خیر او برکت واچه وخلف علی کل غائبت لی بخیر او زما په هر غائب کمال له کا اولاد دې ته خلیفہ شه د خیر په طریقې نو حیات طیبه نه مراد یا د دنیا ژوند دې چې هغه ایمان د وجنا دانه کو اعمال د وجنا سکون او اطمینان حاصل شي اغه شان آیات د سوره هود کې تیر شو درې آیات کې ویل یو متعکم متاع حسنا دا شان آیات در سوره رات کم تیر شو اتوشتم او نهوشتم آیات علا بی ذکر اللہ تتمین قلوب دغی تاغ دیت مینام جن وی دارنگی دغی شان را روان دید ترستو حیات طیبہ یا پا دنیا کی دی وربکو دت جون حیاتا طیبن جون پاک صاف او مزیدار ولنزینہم ولنزینہم او خامخا بدلبور کم دوی تا اجرهم دا اجر دوی بی احسن ما کانو یعملون پا دیر خیستا غصر چود یعمل کن کی او سوال دا پیدا کی دو چه دا حیات توی با بکم زی ملاوی دا عمل سواله او دارن ایمان بکم زی کس دکی وی بس قرآن کی بغرل ملاوی فیرا قرأت القرآن کل چی تیرا دول ردل استود قرآن فاستعذ بالله نفناه وغرق من الله من الشيطان الرجيم دوسوسو د شیطان رکل شینا انه بیشک دا شیطان لیس له سلطان نشتر دل رسزور و تسلط علی الذین فاکسانو آمنو چیمان روڑے وعلا ربهم یتوکلون او ای پخپل ربان بروسکی خپل کارونا اللہ تسپاری انما سلطانوه بیشک زورد دے شیطان علی الذین فاکسانو باندے یتولونه چیا غیدہ شیطان پا دوستی سرنیسی یتولونه شیطان دوست گنی او پا دوستی سرنیسی والذین آوکسان هم بیهی مشرکون چیا غی پا سبب دے شیطان مشرکان دی شرکون کی دی دا اللہ سراب و اذا بدلنا آیتن کلچ بدل کراو لمگئے ویات مکان آیتن پا زید بلیات والله اعلم بما ينزل الله خپويږي په آسماني چراليږي قالو نوایدا کافر چې دای د نسخ د حکمت نه خبر دي وای انما انت مفتر بشکته اید الله حبيب د ځان نه جوړونکو وراول کی دا خبر کولا او استدا سيو کا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دوی نه پوهيږي نه قل فرمایا نزله روح القدس را نازل کړی دا قران پاک او روح پاک جبرئیل علیہ السلام روړې مېر ربک استاد رب طرف نه بل حق په حق سره او رسول پاره دا قران پاک الله را لګلې دا قران د نزول حکمت ذکر کړي ليثبت الذين امنوا دیر پاره چې مضبوط کی هغه کسان چې ایمان روړې دي نو دې کې مؤمنانو ته د ایمان د مسلې ذکر دی ایمان په مسلې دلایل دي د ایمان نه منافی شرک او کفر جره نو داغه د بوتلان دلایل دي نو کله چې د ایمان دلایل او پیژنې او د شرک دلایل او مفیژنې نو په ایمان مضبوطواله راغې دیو چې وګوره ایمان مفصل بغیر د قران نه نزد کې اجمالی ایمان خو سره کلمه وای نو ایمان راړو مفصل ایمان چې دی ایمان ایمان شرعی دار خبر دلیل لے او راغی د منافی خبره رد دے نلا پا قرآن کی ذکر وی قرآن راغلے دے دا پار دے لیو سبت اللذین آمنو چه مضبوط کی آغا کسان چی ایمان روڑے دے پا ایمان وہدن او دا قرآن ہدایت تے وبشرا للمسلمین او دیکی زیر و خوشخبری دے دا پار دا مسلمانانو ولقد نعلم وبشک پوہیگم گئے حبیب انہم یقولون چی بے شکلا کافران و مشرکان وائی انما یعلمہو بشر وی بے شک تعلیم ورکڑے دے دی نبی علیہ السلام تیو بشر و بنی آدم مکہ کی رومی غلامو اور تفسیر جواہر کی ہوئی داغ بلعام نمو او اغو اسلام روڑے دا اللہ حبیب بداغ سرا کی ناستو خبری تریوے کولے نو دیوی دا قرآن ورطدی رومی غلامو خیلو او دا غنم کی اختلاف بعض مفسرین ذکر کرے سو کوئی یسار نومیو شاس ذکر کرے نو اغا غلام سرد اللہ حبیب بکیناستو نو دیوی انما یعلمہو بشر وی تعلیم ورکڑے دت بنی آدم لسان اللذی جبہا غایل حدون ایلے چدا کافران میلان کبی داغی طرفتا اعجمیون آخو اعجمی جبلا دغ رومی غلام خو اعجمی دے وحادا دا قرآن پاک لسان عربی مبین فجب عربی واضح کے دے ان اللذین بے شکا کسان لا یمینون بے آیات اللہ چیمان نساتی پایاتن اللہ لا یهدیهم اللہ ہدایت گون کی دویت اللہ ولهم عذاب علیم او د دوی د فاره به عذاب دردناک انما یفتر الکذب بشک جوړوی دروغ الذین هاکسان لا یؤمنون بیاات الله چې ایمان نساتی د الله پایاتو و اولئک هم الکاذبون او دغه خلق هم دوی دی دروغجن من کفر باللہ ارغ چاچی کفر کو انکار کو دا اللہ نا دا توحید نا دی ایمان نے انکار کو من بعد ایمانی ہی پس دی ایمان روڑو داغنا یو سڑے پخپلی خوخبان العیاذ باللہ دے اسلام و دی ایمان نا پس کافر شو نرس دا آغا سزا ذکر کئی چدا اللہ با پی غضب وی و عذاب عظیم بی اللہ من مگر آسو اکرہا چی زور پی اکڑیشو یو کافر ولوی قتلوم دی مسلمان توی شاو کفری کلیمہ بوی نو دپا خلیبان خو کفری کلیمہ وی دزان دبچ کی دو دپا وقلبو مطمئنن بل ایمان او زرد د کلکو مطمئنو پا ایمان نو دا پا خلویل د کفر د کلیمی دت اجازت تے و دیکی گور یو رخصت تے یو عظیمت تے دوارا مسئلے علماء ذکر کری یو کافر دے و مسلمان تا وی قتلوم دے شاب کفری کلیمہ و پخلے وے نو کچرے دے پخلے منوے زرکی خویسم نمانی او تردی چی اغا شہید کو نو علوی مقام حاصل کو او کند دے خزلو پا ایمان مطمئن دے او پخلے دے وقت کی دے زان دے بچکولو دے پار کفری کلیمہ وے نو دے پدی کافر کی گناو دخلے دے وینادت شرعن اجازت تے ولیکن من شرح بالکفر سودرن لیکن ہا غچا چکولاوی کپا کفر سرسینا پا خلیم دے کفر کلیمہ ہوئے اوزلکن پی خو خوشالشو فعلیہم غضبن نو پا غیبان با غضب من اللہ دے طرف دا اللہ نا ولہم عذاب عظیم او دا غوید پارا بوی عذاب لوئے لی عذاب بیداغی دپا ولہم عذاب عظیم او داغی دپا ربی عذاب نی او آیات حکم تر قیامت عام دے اگرچی نزول دا خاص و خاص و کسان مبارک شو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کافرونی ولی او آغی مجبور کولو دا والدینی نیولی چی تاسو بمرتد کی گئی دا دید والد نمو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ او دو والدی نمیو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نگر دا صحابیو نیو دا مور پلار ایراوستر نو دا غیخ پی یو پلدی یو اخصر او تڑلے او بل پلدی بل اخصر او تڑلے او به پدی طریقې دو ټکړه کلو دی بچی ولا قتل عمار رضی الله عنه دا په اسلام کې اولنی شهیدان اولنی شهیدان او بیا د ته چې تاسو رمداسې کار کو کچره ته زمون سره کفر کلمه نه نه دای ور سره پجب وي نبی علیہ السلام ته سو غراوه ویل الله رسولا عمار خدای سره د کفر کلمه وي او کفر اختیار کو ویل الله حبیب ورته وی کلا ان عمارا ملئ ایمان من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه دا الله حبیب کلم نشی کېده عمار دی ایمان نه سر راواله کو پر نشه ایمان دا اډوک او دا د ویني او د غوخه سره ګډوډ شوه لکه عمار رضی الله عنه راغ جړل او دا د صحابي لوی شان او الله حبیب ورته پختل مبارک الله سسترګې چکولې او خي ورته چکول پیر الله حبیب ای خوزدا سي مجبوره کم داسې مې وې دا الله حبیب ورته او دا لوی د مظلومیت دور دا الله په حبیب او په صحابه کرامو ویک بهونی نو بیا د شان خیر ده په خلیو وایا خو حال داري چې زړه په ایمان مطمئن وي سارنګ واکه ذکر کړي مسلمۃ الکذاب یو دوا صحابه کرام نیولی نا یو چې ما تقول فی محمد صلی الله علیه وسلم ویته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سه نا ورته زداوام چې رسول الله بما بارک سه فقال انت ایذن ویته هم دغه شان نو فخلا فخلاه پریزه دی همام منی او قبل ته ما تقول فی محمد صلی الله علیه وسلم قال رسول الله وی فما تقول فی فقال انا اسمو از کلم دا خبر ناور دا دری پیری ورته وی نهو اغه حکمو کو وی دے قتل کئی فلا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا چکلا خبر رو رسیدو نو وی فرمائے وی اما الاول فقد اخذا برخصت اللہ تعالی وی دی اول خدا اللہ پر رخصت ملکو و اما الثانی فقد صدع بالحق فانیہ لہو وی دی بالحق خبر صفا صفا اوکا در فارد مبارکی وی اولوی کمال اوکا نو دا دو خبری دی آیات مبارک کی ذکر رہی او دیکی ابن کثیر اگر واقعہ ذکر کرے دگنو صحابہ کرام او یہ واقعہ پا کدام ذکر کرے دو انجل کی ہوئی پینز سو آتا آتی عیم صفحہ کی پینز سو آتا آتی عیم صفحہ کی واقعہ دبائے صحابہ کرام و ذکر کرے دا عبداللہ ابن حضافت السحمی رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرے چه دا سرد مرگرو ندا مجاہدین رومیانو نیولیو ندائی خپل بادشاہ تراوستر نو بادشاہ امیر توی عبداللہ ابن حضافت السحمی رضی اللہ عنہ ہوتا وی نصرانیت قبول کا زدر سر بادشاہی کریم شریکوم اور اخپل الور در تپنے کالر کو نصحابی ورط سوئی وی لو آتویتنی جمیع ما تملکو و جمیع ما تملکو العرب کدا ټول بادشاہی را کې او دا سورج د ټول عربو بادشاہی را چې زه د الله د حبیب د دین نه دسترګې درفم را واپس شم نو ما فعل ته دې ته تیار نه نا اور ته اذن اقتلک وی قتل بذکم فقال انت وذاک وی زه د دین سیرې کوم خو نه دا صحابه د مؤمنانو شان لکا جادوګرو ته فرعون قتلوم وی ان الی ربنا لمنقلبون مر نخوا اسو ګریږي چې هغه د الله ته د ورتلو اراده ني موږ په دې تمنا وی چې کله به الله سره ملاوي ریس پروا نشته نو حکم یو کوي دغه غلط راځون کوي او هغه غوښه یستون کولای دا څه خطا گزارونه په یو کوي او گزارونه هم په کوي او دین د نصرانیت په پیش کوي ناغه انکار وکړي اس طریقې سره نرمي پکې رانه به حکم کو وی یو دې اغا اور اور پسیبل کئی او اغی کی تانبوی لی کئی او یو دو که دیان مسلمانان الامیر روان دے ورو غرزو اللہی تشدو کی پاتے شون وخی ختم شون دلیوی تام دے که ورو غرزو او دا وقتی پی نصرانیت پیش کو نوی دا جرا شورو که صحابی نو دای تم پیدا شوروی غفتوی لی نرمی در کرال ناغوی دا پدی نجارم جرا پدی را دی چه نفس او روح میاو دے نو تاسو به ورو غرزوي او دا روح برانوزي وام چې دا سمره به بدل کی ویختی وی چې دور روح نه وي او تاسو ورو غرزول او زه ایمان او د اسلام نو واپس کیدل دی ایمان او د اسلام نو واپس کیدل دا صحابه کرام شان به بادشاہو کوم کوی جیل ته ولېګه او طعام او اسکار کې ته بند کو نو چې دی بالکل د لوګ نه مړکېدل نو شراب او د خنزیر غوخه ورته ولېګل صحابه په قران او دین فویدل امیر مرګرو لوی وی مونږ داسې حال ته رسیدلی یو چې دا مردار او شراب سکلو خړل مونږ تر وادي ځکه سره د لوګ نه مړکېږي الله ورته مردار او قران کې خوې دې زمونږ د دین امتحان اخلي خبردار شه نه به شراب لګو ته وړي او نه به خنزیر غوخه لوړي یو مرګری مور نړی اخر بادشاہ پار سسترش ورته ښه پریزم دی او امرګری در سر پریزم خو زما سر بخ کوله ناغورته کټول قیدیان را سر پریزی نو سر خلول سری نو بعد بادشاہ سر خل کو را پری خل کله چې مدینی منورې تراغه عمر رضی الله عنه خلیفہ وغوی حق علی کل مسلم په هر مسلمان باندې حق دی چې د عبد الله ابن حذافه سهمی سر بخ کوله عرفاسی دو ویچوڑو نمخ کے سر زخ کلو فقبل راسه رضی اللہ عنہما فاروق عظم رضی اللہ عنہ راپاسی دو اور عبداللہ ابن حذافت و سحمی رضی اللہ عنہ سر خل کو ذالک دا دا اللہ دا غضب او دا عذاب عظیم بے انہم پدے سبب بانے چیدوی استحب الحیات الدنیا دی خوخ کو غرے کو جن دنیا على الاخره په مقابله د اخرت کې وان الله وبشک الله لا يهدي القوم الكافرين هدايت نکوي قوم کافر تا اولئك الذين دعاك ساني تب الله على قلوبهم مهر والد الله عليه فزنوا وسمعهم ودذي فغنوا وابصارهم ودذي فسترغوا واولئك هم الغافلون او دا خلقهم ذي غافل ذي دا قبر دا خيرت دا الله دا ملاقات دا جنت و جهنم طولنا پا غفلت کی لا جرم دی کی شک نشتا انہم بے شک دوی فی الاخرت پا آخرت کی هم الخاسرون هم دوی بوی تاوانیان اللہ و لا جنم ثم ان بکاوی بے شک رفستا للذین آکسانو تہاجرو چه حجرت اوکو دار الکفر دا اللہ دا رضا دا پارا پریخو دار دا اسلام ترالن من بعد ما فتنو پس داغی نچی ریت تکلیفون رسول شویو اے عزیبو علی الارتداد اگر دیر تکلیفون ورطو رسول چی تاسو مرتد کی گئی من بعد ما فتنو پس داغی نچی تکلیفون رسول شویو دویتا حجرتیو کسرد تکلیفوننا سم جاہدو او بیا جہاد کوي دوی و صبرو او صبر کوي دی ان ربک بیشک رفستا من بعدها پس دین آل غفور رحیم خام خابخن کے و محروبان دے تانی رحمت اللہ علیہ وڑو کے کتاب لکھ رہے تجزا والعمال ہوئی وی دعوام دا سے کئی چید قرآن نور آیات اغا ورطیاد نی او ناغ ہوئی خوی اللہ غفور رحیم دے دار آیات وی اخیر ہی سڑا دیکھ شک نشتے چل اللہ غفور رحیم دے خود دین امخ کے سشتہ کنا ورا حجرت راغلے دے دا اللہ دا دین دا پارے تکلیفونا برداشت کری جہاد او مجاہدی کری صبر کرے تو دے دین اپس ہوئی لغفور رحیم یوم تاتی کل نفس پکم اورد بانے چرابشی ہر یو نفس تجادل عن نفسها د تو جادل یو انا علم ابن جدا کړي یعنی اعتذر عذر به پیش کړي دلائل به پیش کړي د خپل ځان د طرف نه ځان د عذاب د خلاصول لپاره به عذرونه پیش کړي تو جادل عن نفسها کوشش به کوي عذر به پیش کوي د عذاب د فکول د خپل ځان نه او تو جادل عن نفسه په دې اعتبار ابن کثیر وایي لکه ګوره دنیا کې کله ضرورت راشي نستا پزے پلار جنگی او کل د پلار پزے بچے جنگی کل دے رور را پاسے دلے و یا غزے کے بدا نی پلار بد زوی پزے بانے نی او زوی بد پلار پزے نی دا ہر چاب پخپل خپل نفس پا کم او رز بانے چرابش یا دے او نفس تو تجادل عن نفسها تخبل حبیب رو لے گلو نو دید دغ نعمت نا شکریو کا دا اللہ حبیب بدوائی کرے وان نو مکی والاو بان قحط مسلط شو وضرب اللہ مثلا او بیان کرے دی اللہ مثال قریتا دی اکلی کانت آمنتا چودغ کلی والا پامن ومان مطمئنتا او پا اتمینان سر یاتیها راتلو بدی کلی والاو تا رزقها رزق داوی رغدا فراخیسر من کل مکان اندار طرفنا فکفرت بی انعم اللہ نو دی انکار و ناشکری کری و دی نعمتو نو دا اللہ چیغ قرآن و دا اللہ حبیبو فاذاق اللہ لباس الجو نو سکول و اللہ دی کلی والاو تجامد لگی اے دی لگی نے لباس جوڑ کو لکا لباس ٹول بدن بانے ہاتھ کری نو دا سی لگا پی اللہ مسلط کچی پٹول بدن پٹول بدن ہاتھ کری مردار پوڑے و دی خوراکی سنو او دغه کافر مجبور شول او د جرګې په تور مدینه ترانل سکول وا الله دوی تا غجامد لګي ول خوف یو دیری بما کانوا یصنعون په سبب د هغه مالو چودای کوونکی ولقد جاءهم رسول او بشکر اغله دوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم منهم د دوی د جنسنا فکذبوه نو دوی ورته دروغ نسبت کړو فاخذهم العذاب ونول دوی لر عذاب وهم ظالمون او دی ظالمان فکلون خری مما داغسنا رزقكم الله چه رزق در کرده اللہ تاسو تا حلالا طیبا حلال پاک وشکرو و شکر ادا کئی نعمت اللہ د نعمت دا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کئی تاسو دغی اللہ تا عبادت کون کی انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کړی د الله پتا سو مردارا ودما او وینا بیدل شوی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما او هر غشی در باندې حرام نه او هلل لغیر الله به چواز را پورته کړی شوی دی د فارد نزدې کد غیر الله به پاغه فمن اضطر هغه سوک چې ناچار شو محتاج شو او دبل سنشتا که حرام دے نخری نو مڑ بشی غیر باغن او نوی دے نافرمانی که انکے ولا عادن او نوی زیادے که انکے دا حد نا تجاوز نکی او دمر اخوان جزان پی دا مرگ نبچ کو فإن اللہ غفور الرحیم نبیشک اللہ بخن کے او محروبان دے ولا تقولو موائے لما غسی زنتا تصویف و چی بیانویی السنتو کم جبستاسو الکذب دروغ هادا حلالن چی دا حلال لی و هادا حرامنو دا حرام لی یعنی اے کافرو دا زان نا حلال و حرام مجھوڑوئی حلال اغدی چی اللہ حلال کری حرام اغدی چی اللہ حرام کری لی تفترو علاللہ الکذب آدی دا پارا چی جوڑ کئی پا اللہ دروغ ان الذين بشكا كسان يفترون على الله الكذبا چې جوړوي الله درو لا يفلحون کامیاب بنشي نو سوال پیدا کیدو چې الله وي کامیاب بنشي او دوی خو پډېرو مزو چرشو بنگلو محله سکري وي متاع قليل فائدہ دلګونتي دلګونتي فائدہ را ولهم عذاب اليم ودي لپاره وي عذاب دردناک وَعَلَى الَّذِينَ وَفَاكَ سَانُبَانِ هَادُو چِيَهُودِيَانُ حَرَّمْنَا حَرَامْ كُرِيُو مُنْغَ مَاغَسَ قَصَصْنَا عَلَيْكَ چِ بَيَانْ كَرِدِ مُنْغَ آغِي عَلَيْكَ بَتَابَانِ حَبِيهُ مِنْ قَبْلُ دَدِينَ مَخْكِ لَكَ سُورِ انعام آیات یو سل شپک سل وی اختم کے آغی ذکر دلتیر وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ آو ظُلُمْ نُوكْرِ مُنْ پَاغُوِي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن وغي پخپلو زانونو ظلم کوونکی ثم ان ربك بیا بشکر افسا للذین آکسانو تعمل السوء چمدونه کړي دي بدو ناکار به جهالتن پنا پوهی ثم تابوا من بعد ذلك او به توبه استر پس دینا واصلحوا او خپل اعمال درست کړي ان ربك بشکر افسا من بعدها پس دینا لغفور الرحیم ورده کم سور شرطو نرال ناکار عمل کړو پنا پوهې توبه وستا آینده لپاره اوس نیک روان دي. نو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بیشک رب ستا پس د دینا خامخا وخون کې او مهربان دی. ان ابراهیم بیشک ابراهیم علیه السلام کان امتن او یو جماعت ګره واز ابراهیم علیه السلام ته امت وی دا امت ولولی وی یعنی دور کار به وډل د دینونو کی لکه سورج یواز ابراهیم علیه السلام کو امت ته وی جماعت کثیره ته وی یواز ابراهیم علیه السلام ته الله امت وی ادم در لخی ګره کته یواز خو په حق نو ته امت او کټول دنیا د حق نه خلاف د نوې ته امت نه وي ته جماعت نه وي لکه مخکې د لتیرو چې جماعت او امت ستوې ما وافق الحق چې د حق سره موافقت وي اگر کې یوازي یوازي ابراهیم علی السلام ته امت وي ځکه پای کې الله رب العزت دی یو لوی ډلی صفاتی خو هدا یې کول په ذکر کړی وی ولیس علی الله بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. الله تدا خبره ناشنا نه را چې ټول عالم په یو سړی کې راون کی هغه صفات چې په ټول عالم کې وي هغه په یو تن کې راولي. ابراهیم علیه السلام ته امت وای. امت په معنا د امام دی. امت په معنا د مقتدا دی. او امت څه ته وای چې خلقو له خیر تعلیم ورکړي لکه امام قرطبی دلته ذکر کړی دی. امت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای امت چاته وای وای الامه الذی يعلم الناس دینهم. امت هغه چاله وای چې هغه د دین تعلیم ورکړي. امت چاته وای امت هغه چاله وای چې هغه د دین تعلیم ورکړي. نو ځکه ورته امت وای چې د خیر او د دین تعلیم ورکول. امام قرطبی دلته ذکر کړی دی وای حضرت معاذ رضی الله عنه وای امت چاته وای الرجل الجامع للخير هغه سړی چې خیر لره جمع کون کړي. او بیا وای امام مالک رحم الله وای بلغنی ان عبد الله ابن مسعود دا خبر را رسیده چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال فرمایلیو وی رحم دیو کی الله پر يرحم الله معاذ کان امه قانتا. معاذ رضی اللہ عنہ شکل وفات شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ رحم دیو کی اللہ پا معاذ کان امتا قانتا وی داخو یا وڈلا امتو اللہ تتابدا. نفقیل له یا ابا عبد الرحمن ورطوی لشل چیا ابا عبد الرحمن اللہ پا دی صفت سر ابراہیم علیہ السلام یاد کرے جکان امتا قانتا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوی وی تو امت پی جنے ان الامه الذي يعلم الناس الخير وی امت هغه چاله وی چې خلقو له خیر تعلیم ورکړي. قران او سنت تعلیم ورکړي. ابراهيم عليه السلام كان امه او امام هو مقتدا او تعلیم ورکړي انکه د خیر قانتا لله او تابعدار الله تعالی الله ته تابعدار ولم حنیفا او میلان کونکے و حق طرفتا دا هر باطل نے مخڑولیو او توحید طرف ترا گرزی دلیو. ولم یکو من المشرکین او نو اغد مشرکانونا شاکر اللی انعمیهی شکر گزارو دا اللہ دا نعمتنو اللہ پی دا نبوت او دا دین انعام کرو خدا غی شکر ادا کو بیانے کو شاکر اللی انعمیهی شکر گزارو د نعمتونو د الله اجتباه الله ورکړه وغا وهداه الى صراط مستقيم او هدایت کړه وغه ته طرف د لارې نیوتا. واتیناه فی الدنیا حسنا ورکړه و موږغه ته په دنیا کې حسنتن خیسته جون حیات طیبه ورکړه. او د حسنې دیدې کې امام روح المانی امام قرطبی ګڼه معناګانې کړي چې حسنه سره نسو کوئی نیک اولاد اللہ اور تام بیا علیہ السلام اولاد ورکړو الولد الطیب. او سو کوئی حسن سوا الثناء الحسن چې ټول خلق پاغبانې خاصتا ثناوي سو کوئی مراد تے نبوت تے یو قول دام دے چی اسولات مقرونتم بسولات علی محمد علیہ السلام فی التشہد منگو تاسو پا قائدے چکینو نگور درود شریف کی دا اللہ دا حبیب سرا ذکر دے ابراہیم علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا علماء لکلی چراغی غزوی آفت غمل مستیا آغا سنت رستو خلقو کی پاتی را واتین آو فی الدنیا حسنا ورکڑی و مونگ غطف دنیا کی خیست جون خیست بدلا و انہو بیشک آغا فی الاخرت پاخرت کی لمن الصالحین خام خادنی کانو نبوی ثم اوحینا الیک بیامو وحی کڑی تا تہ حبیب انت بیعدا چروان ش ملت ابراہیم د دین د ابراہیم علیہ السلام پس حنیفا چغم اعلان کو ان کے ادبات الحق تا وما کان من المشرکین او نو غد مشرکان نا امام قرطبی وی سید آرا چ دا تابیداری پ عقائد د شرع کیوا پ فروعات کی نو نبی علیہ السلام ته چلاوی د ابراہیم علیہ السلام دین پس روان شا نو پا قائد و پا اصولو کی فروعی اختلافات نامی علیہ السلام پا دینونو کی موجودو انما جعل السبت علی الذین اختلفو فی دا آیات مبارکہ دی یہودو دی یو غلط خیال و گمان رد دی علماء لکل یہودو بوی ویداد افتی رس چی غرر او دا دی تعظیم کو وزمگ دی عبادت رس دا نو دا دا شاعر الاسلام ندا ابراہیم علیہ السلام دا افتی دا رضی پا تعظیم با محافظت کولو نو دا آیات فیرد را لیگی چی دا یوم السبت دا شعائر الاسلام ننرا او دا ابراہیم علیہ السلام دا دین ننرا انما جعل السبتو بے شک ترکڑے شویو اغا تعظیم دا رضی دا افتی پا کسانو اختلفو فی چی اغا اختلاف کڑو پا دیکی او اختلفو فی کی دو قولو ننی یو دا چه داد جمعی و رز یهودو تا پیشوا او نسواراو دا اتوار رز را واغستا نو اختلفو فی دا ماناو اختلافو کو دا رز قبول نکا دا جمعی پا رز دا افتی رز را واغستا یا اختلفو فی اختلاف اکڑو پا دی کی دخپل نبی پا حکم کی ویدین مراد اغا خلق دی چه اللہ پی دا افتی دا رز اخکار بن کرو نو دا افتی دا رز اخکار بکولو ہلی پا کشورو کی بے شک مقرر کرے شوے ہو تعظیم در از ادافتی پاغ کسانو باننی اختلفو فی چلی اختلاف کرو پاغی کی وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک رفستا لیحکم بینہم خام خافی سلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت پر از قیامت فی ما پاسک کانو فی اختلفون چودئی پاغی کی اختلاف کون کی ادعو الی سبیل ربک روب لخلق لارد خپل ربتا بالحکمت پا حکمت سرا حکمت سد قرآن ابن کثیر وی روح المانی وی حکمت نا قرآن مراد دے اے الحکمت وی ما انزله علیه من الكتاب والسنة حکمت قرآن و سنت وی روب لخلق لارد خپل ربتا پا حکمت سرا دے حکمت سے دے قرآن ولا بیان کا سنت ولا بیان کا حکمت وی قرآن و سنت تا والموعظة الحسنة او پنسیت خیست سرا وجادلهم باللتی ہی آسن او جگڑو کا باحث و مباحث و مناظرو کددوی سرا باللتی پا آغا طریقی ہی آسن و چاڑے رخیستوی دا سختی جواب پا نرمیوی باغی کی حسن خطاب ویدادا بخیال حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی ذکر کری لنبنی جل کی سلور سواو پینزم سلو اختم سفارا وی گر آیات کی حکمت مطلقا ذکر کو او دے پا یو وصف سر مقید نکو داولی زکا حکمت طول خیستا دے حکمت وی قرآن و سنت تا نو پا قرآن و سنت کی قطول حسن حسن دے نو گورا حکمت مطلق ذکر کو او دا موعظی سرے دا حسنی قید کی خو زکر زنی نصیتو نا خیستای نو زنی خیستا نی نو دې سره د حسنې قید کیو او جدال سره د بلتی هی آسن قید کیو ځکه ځنه بحث مباحثه په خایسته او اخلاقی نو ځنه په بدو اخلاقو ده نو ګره دا دوی مقید کل په قیدونو سره او د حکمت سره ډو قید کی نو خو ځکه حکمت قران او سنت ته هغه ټول حسن او حسن نه او موعظه کلا حسنین کلا اغه کی حسننی نو ځکه دې سره دا قیدونو لګول وجادلهم بالتی هی احسن او جګړه وک با سو مباحثه او مناظره وک د دوی سره پاغه طریقې چاړې رخصتوي او ګره خیسته او اخلاق سره دی دا شریعت حکم دی او سوره عنکبوت کې دا وایي کای او سره په خیسته او په نرم اخلاق نو پويږي او هغه ظالم دی نو قران د سخت اجازه تم کړي لکه سوره عنکبوت ګوره یو وشتمه پاره کې آیات شپږ سل وختم ګوره شپږ سل وختم نمبر آیات کې وایي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فاستثناء پکې موجود ده ولا تجادلوا جګړه مکوې باس مباس مکوې د اهل کتاب سره الا بالتي مگر پاغه خوې باندې هي احسن چا ډېر خیسته ده د سختې مقابله کې نرمي وي د غضب په مقابله او د غصې مقابله کې غصه اخرى إلا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوینا او په خو اخلاق او په نرمۍ نه پويږي نو وای د سختې اجازه ته مشته ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم نو ده استثناء کړي وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك بيشك ربستا هو اعلم دا ربستا خفو هر بمن پاغچا دولا عن سبيله چه اغا گمراه شوه ده ده اللہ ده سیلارنا و هو اعلم بالمهتدین او ده اللہ خفوه ده پلار مندن کو و این عاقبتم او کچر بدلم و غست ده کافرنا تاو سر ظلم و زیاده کڑے فعاقبون بدلو علی بمثل ما و مقدار ده اغا تکلیف عوقبتم بهی چه تاسو لتکلیف در کڑے شوه ده پاغی سور تکلیف چا در رسوله نو اغه امر انتقام والا ولئن صبرتم کچری صبر مو کو او بدل نہ اخلی له خیر للصابرین نو خامخا دا صبر غره دے د پاره د صبر نا کو واصبر صبر کای حبیب فما صبر ک الا بالله او نه صبر ستا مگر د الله په اختیار کی ولا تحزن علیہم او غم جنی غم په دی کافرو بدای غمجنی گما بس دا اللہ ازل فی سلبدا سی یادا مانا علماء اکڑی ولا تحزن علیہ امام قرطبی اور روح المانی وی ولا تحزن علی قتلہ احدن فإنہم صاروا الی رحمت اللہ تعالی حبیب صبر کا او خفا کی گما پا شہداء احد تید اللہ رحمت تور سید پریشان کی گما یا ولا تحزن علیہم علی الکافرین کدی کفر کئی استاس و مخالفت کئی نو خفکیگا مپدوی ولا تکو مکیگا فی دویقن پتنگئی کی مما دا غسن یم کرون چدا کافران کم مکرو فریب کئی ان اللہ مع اللذین اتقو بیشک اللہ خصوصی مرگر دا حق کسانو دے اتقو چی غید اللہ نیریگی والذین آکسان هم محسنون چی اغی نیک عمل کون کی نیت مخی منگویلو چی دی آیات دلان دی دا معیت خاصا و دا عامہ ذکر بکو ور یو دا اللہ معیت عامہ دی معیت عامہ دی توی دا علم دا قدرت پیتبار اللہ چا سر دی خواہ مسلمان دی یا کافر دی لگو را معیت عامہ دا پسمع و بسور و علم سر دی الله په اعتبار د اوریدو د لیدو د علم دار چا سره ده معیت عامه ګره په سوره یونس کې در لتیر شو آیات یو شپې تم کې وما تکون فی شان وما تسلم منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیذون فی دارنګه سوره مجادله کې را روان نه آیات وم کې وای ما یکون من نجوا ثلاثه إلا هو رابعهم لتمعية عامة دا ګور هر چا سره د علم د قدرت داغه د خبرو دا اوریدو داغه د حال د لیدو په اعتبار الله هر چا سره دی یو معیت خاصه ده نو دا ګور په ایمان او تقوا باندې لکه دې آیات کی معیت خاصه ده په سوره انفال کې در لتیر شو د لسم آیات لې کوي باغې کی معیت خاصه ده اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا دارنگی سوره طه کرا روان دے آیات شپکسل ویختم ځان سرولی کئی موسیٰ علیہ السلام حارن علیہ السلام تا اللہ وی اننی معکما اسمع و عراب سوره توبہ کی در لتیر شو آیات سل ویختم نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ وی لا تحزن ان اللہ معنا دیتا معیتی خاص سوئی سوره شعراء کرا روان دے آیات دوش پیتم کی مرګرو د موسی علیه السلام چې کله فرعون سره د لخر ولیدو قال اصحاب موسی ان علم درکون وی موږ خوراګیر شو موسی علیه السلام ورته وی قال کلا ان معي ربي ما سره مې رب دی اوس ګره د آیات تاسو جوړی الله خصوصي مدد به پسی تقوا تقوا خوف الهی لوي واغ خوف الهی چې اوامر په ځای ځای وروړي د نواهی نو اجتناب وکړي او محسنون ستوي د الله نه یریږي اعمال کې خدا نه چی طریقې ول خپل جوړ کړي بلکې محسنون هغه چالووي د سنت په طریقې کې د سنت په طریقې کې دیو جنا روحلوانی ذکر کړي امام قرطبي ذکر کړي یو صحابي وفات کړي نو خلکو الله یې وصیت وکړي حریم ابن حبان او باز حیان ذکر کرے خوام حبان ذکر کرے نوی او سینا رشتدار ورتوی سوسیت خورالو کدور الوی عظیم شخصیت دا اللہ دا حبیب صحابی روانے ناغوی اوسیکم بی آیات اللہ و آخری سورت النحل وی زدر تد سور نحل پدی اخیرو آیاتن وسیت کو اور اخیرن آیات دام دے وی دغا زین دے ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن اول توي ولئن صبرتم له خير للصابرين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نذر اغا صحابي وصيته بسم الله الرحمن الرحيم سوره بني اسرائيل ده قران فاق ده سورتونو ده ترتيب لحاظ سرا دا واللسم نمبر لے او مکی صورت تے نازل شوئے دے پس دا سورہ قصص نا